全紙を花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を受けて You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて、海原越えてゆけ、天使の嘆き椅子 راستا کارا کسور آسانه، تنها پیویستم با چاکردنیتی بویا، تنها پیویستم با توانایا که بو او کارا پاشان او تاخی کرنوی آکم که نزی که لخو نوا اویش لگل تو با چارکی تر کرینا او چیه کن؟ بم شویل ناکل و شد نبنوا، ای چی اگر برنگاری او میروانی که میرا ببنوا؟ ای وصل لوی هنو کبرم بو این جی ایل؟ استما وزلیش تی نهنی ادری بر نرخی ببگره اینو بو این جی ایل او میکن تو رزگر کی؟ بیا کای تو رزگار کن. لدوای اوی بیسکیان دوباره بینیو گون و چیلوا دوباره گرانه و بو مشقکانیان تنها سورن لسر یک آمچ اوش بیستر بن بو اوی کای تو رزگار بکن. ایستا او پالنرا کهانی گونه داد. لکاتکا شارژن آمده کاری بو اواکات پاشا لدائی ببیرد. داوی اوی کرد روشانه 250 توپا گوشتی بو بهنرد. اوش لپینو اوی پاشایی که بهیسی ببیرد. جولای اوه لهمان کاتا گونو چیلوا بردوامن لمشقکانیان بو اوی بتوانن ناقلو شود ببسینه. هیما کانیان ببن بو اوی بگرینوا بو انجیل. اما بس بیا بویان بو اوی که پلانی سر برینی قطاب یکانی مراجه بجیب کن. زور چاکا کاتکت ها بو ایو توانی تن بو ماوی سی کاجویر بردوان بی تانی من انجامی بین مراسیم زور قرز بو من نتوانم جستم بجولینم. او باسی چی اکن؟ ای هستن اروی ندروا ناکری هر آب شوبن با که زاری لکم با اوی ناکل ببینید. با چی؟ وا دیاره ایو اتوانم بجولین دی بابروین پیمان بله بو چیه ببینین؟ پرسیاره مکا که ولامکی رونا بو برانگار بونوی دی بابروین او باسی چیه که ایمه هشتا کاتی که زور مال بردسته ای چیه بی اگر بی دورنین؟ کوا بی دوباره هول بناوا راستی و دوراندن سرکوتنی ایولم باره اگرنگ نیا تنها او گرنگا که کی لکوتا هما کی پی ابه راستا واتا ایو ابه هما کانی اوان ببن بوی اگر وادر کو که ادورن خیرا هل بین پاشان لرشی دواتر هول بناوا لیستا با دوابو مایسی کاجمر مشغل سر نکن پاشان برا گاری ناکلا بناوا ممشي هو بردام ابن تاسر اكون ام روش در نکوتن براسی خواهنه گو کسی که خرابو باباشی گرنگی و پینه بوسا بوسا خطو که بیا بوسا بوسا بوسا بوسا واس بینه ایتا مکا مکا بوا که شما نکلا بله استما باشا اما دو بالی را گیرن پی مو ابی اوانا هیچ رزی بو من دانانین چونکه اوان من یان براور کرد با دو منالی بچو و دیر اوانا من با بهیز دانانین براستی بوره که ترسناکیه یا ابه سرطا ایمه دست پیش خریب کین بلا من نتوانم بجول اما برنگار بونه و شرکت تامردن کاره که زور گرنگا بله دوای خوبه که خوش او با باوی پنس آشار کهیم باید چی رو که ایوه چیه ای منالینا ایوه زور بندون آیا بشاو ملتانه کریا چی کارا که زور بر راستی برگیر منالینا از سما ایوه لمن ببنوا باشا بچکو لکن او تو گری؟ گمشا باشا بو چی بگریم باوی امو دلگران نبوم اما تنیا باشا ام فرمی از که باوی زوری پیکنی نوی های گمشا من نیسای و اکوشم تیگشن چی؟ وی بکاز مالین ورن لیم من هستی توان راسخی نکم تان پی نیشانه یمیسا دی ورن پیشو و تری جزان که پیویز بو نکا خوم لیل دانکانیش بدزمو با عرضوی خود تان لیم بن بلا هم اگر لشونی خوم نچوم دو اوا اما ایم اکن تان با من بچه هیلن اما باشترین در فتا که نبرده سانا بین و پیویزم بسه سالا بی بویم توان لگه مناشر کن تو اتوه برنگاری ایم بیتوا ایم بکن بزنه براستی اما ایم شوه والامی بمو بلا هم بابت یوی ایم لعصی اوانی زور رونه اوا توانی خوامان برای اردی آب کن. لیسته نابه. در راستی اما نه توانی تنیا به هزی سوربنا مشت بپرینی. راست برای ارد به من آخره. بالام نابه پیشی راضی نبین. من هرگز نواصم لیانه هتا اوکاتی اجولی توا قصا کردن بسا تانیالیم بو توا سرتابر ایواش ایواش ایواش ایواش ایواش اموزا زوره چیه؟ اما فیلا یان چیه؟ ابه سوانه یو بکر بیره نخه ابه با یو برا گری لخوم کم ای هاوار بلان بچی بشی که جستم برگریب کم اگر حلاب کم اوالوانه بمرم دای پیمو ابه ایرشکات سرسکم راسا اما باشتریم جارده بیا گمان ایرشکات سرسکم جان اوه او سکی ایرشکا سکم سکم جان برس ناكل تو باشي من متمانا بتوبو متمانا اما چيتي توابا بواليو رونك قمجي هي بلايكا بيموابي باقاتي توا ايوه زور بيسرن لويكا بيش بيني مكت بيموابي من ايوه مبكام زاني بو چی اما تان نمردوها؟ اه؟ ابوایا ام پارچه بنو من به یک جاری لناو برن بو اتان نکرد امان جی اما او پارچه نیا کتو پیتا امان جی اما او یه هزی تاو بدست بین بو اویل شرکی راستو خویا شر لگلاب کین ای باشا اتوانم پرسیار کلیب کم؟ بیگو من فرمو تو بو چی بریاری او ببی براو چی درندکن؟ اه؟ اما چی رو که کی دریجه زور یادواریم ببیره یعنی اتوا با چی تو خوب و حلب جر که پیانیب که به نردراوی سزکانه و والا اما که آسانه با اوی رگری لوب کم کارکه هم کن اوام بدل نیا که هرشتی لناو بین اگر لگل ندیتی امه نگونجا ما مساکم آلیا من کسی که بسوزم بلام از تم بر ریال سرشتی بی که پیشتر به هیشی و یک نو بینی و و یا ابی سرت علی دان نگل رکابر کو آلو گرب یاب کی؟ و با او هوا خودشی کشتن بکید؟ تو کرکی چاکی؟ چون که ایم شرمان کرد زور دل نیام لور رو. تو شروع برز نکل. ها؟ اه. اما توی؟ اما نیمی سرگیز واز لبینه. الان راوتی باشه کن لالان آجلا کن و خوشویستن گمجا من نگیریم با کز مالین اگی نتان کجم تاب یکی مورو لیره اما زور خوشه که ویستان شرم نگل کن؟ اتوان نهر که اتی بی او کارب کن بلان حالا نماوی بیز رو جیده اتو اشکز بمن بینن هرگیز نتوان نهو کن راسی تامی خوش. ام دو کلات چیه؟ باشه من لکویم. زور چاکا دی با دستی پیب کهی چی؟ کمالگا چیونه ون بوا؟ بله اما همان او دو خبو که کمالی ریچی پیاتی پر بو و دیاره با شویه یکا سروشی یکم ون بو پاشان اوانی دیکل دو یک آیا همرو فکر لدجیه ما وسن باشا و دیاره اما تاکا بو چونه ایمش ماری سرباز کامان کم کردو تو نیچی را کامان بلاوونه تو اگه مروف کن لکاتی راو کرنه که مودازو را ایرش بکن اوالوانه که ایمه لکشه ابی او کاتا کمالای که زور لی ایمه لناوچ ایا ابی داوال شاجم کین قلاکه بگوازی توا نخیر او نابه نابه لی استای شاجن سرقال کین بیت شیویک کوایا داوالا نفر فی تو کین لباری امکارو بکولی تو هرچنه من ام بیرو کیم بدل نیه کاره که زور آسانه تنها پیویستم با چاکردنیتی بایه تنها پیویستم با توانایه که با او کاره هر وکو پیش بینیم که باشه بلا یعنی کم اول خوی فرمانی سیر در ناکه ایوانیه ابیل استایه ازی سربازیه کمان دیاری بکن باشه چند سروشی کم ملا ماو اگر چیو نادور بخینو اوانی دی که بیستوهش کس همو سرو کماله یک چواریان پین سرو تیمیانه هی و همو سرو تیمی سرپرشتی دیان پانزه سربازه کند هنیه کماله براسی کارکان یان جبه جیه کن بلام زوربه ان بپی ارزی خوان جولا کن اوی که خوان اهانوی ای کنو توا هروها او چوار کماله یی ترکه ون بونو سربه بشی دو من نیوی کماله کان یا گرتونین و گرنجی با اگه در کنو کان نای لبروه پیویسته ایمه زور آگه داری هر همیان بی زور بین دامکانیان زور لود برز بون با هوی اوی که فیری توانکانی نین بون کوایا اتوانین بکاریان بینی با دانانی داویک من دل نیام دوشمن بمشیوه یا بیرکاتو چاکا پیمو آبه باشتر و بمشیوه لسر پلانک من بردوان بی بله منو نوافه بیار حوله اشکراب که بو اوی تاله دانی تا بتو اینو اندازگیر که اگر اتو کاملا باشکن پیشگوی بخینه و که ابنو کشم هم با درست کن هر وحا اگری ها اوان دست بکن با یگرت نوی کاملا یگ نگرت وکن با کاملا یگرت وکن اگر هر شکیست را رانب کن او انجامکی ویران کره بی ابی چوار یا پینج کاملا دیکا لنو برین لبر او پیش روی جوزمن ریگه یکی دیکا بگریت بر من لیستاو اتوان پیش بینی جولی ده اتویم بکم اگر هموشتی بباشی بر ریو چو اول وانیا پیش گشتنی پالپشتی کتایم پی بید ایمه جو کاته هر اومان لسره دست کن به جولی خومن لبرو پیویست خیراب کن پیش روی کاره کل دست من در چید ایوه دارم کاره کن بمشی و ایمه زور چاکا سی کشمیرتان تا آو کرد اما زور باشه استاش ببروین بخو چی زیادری لیه دو دل مبن دی باش داری بکن نخوارد نکه واگشتن موسیقی بله بعد سیب یاب کن هر دکتر نامان کاتا کشم هیچ نالم سبارت به بسوزی برام بر ایما چون که زرد خوشتر بوین بر راضی بون به دعوا کت دایی خراک کن با دایی لسرخو کاتی ابم نیه با اوی لگل اوی یاری بکم گرری نه دیگل نیم تو تنها کاتی بدستویا کمه هول زیادر بند من اما بره جسته هم زور مندو ایسا تنها با پالناری سورون شرک کاتی که عمل کردنگتیه پری که لبردسیه. آوا پالن ریکی مطمئن بدسیه. من که باشه بو برو کشونه. حالا او انجام دادنی او ارکه. آبی سرت لمن بر نوا. او کارش هرگز رو نیا. کاتی من نرم. با پی کسایت یکی به اول وانی لام دو دوچونه نزیک بو بیتو من دل نیام نیه نیکانی منی پی نامه بلام لوانی اشتیک بله کنابی قصیل سرکات لدوی روش نیم او درفتی منیت او کاتا منیم بزینم Shorty eat.